ומפרנס לחילו אנטו נשאר נתן על חילו אנטו זון לחילו ומפרנס לחילו אנטו נשאר נתן על חילו אנו אנו עבדו דיקות שוביריחו אנו אנו עבדו דיקות שוביריחו אנו אנו עבדו דיקות שוביריחו אנו אנו עבדו דיקות שוביריחו I know.